Sura 59. Al-Hashr. Progonstvo. Medina. 24 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na zemlji. On je silni i mudri. On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. Ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali, i on je u srca njihova strah ulio. Vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni. Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovome svijetu kaznio. Ali njih na onome svijetu čeka patnja u ognju. Zato što su se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljali. A onoga ko se Allahu suprotstavi, Allah će zaista strahovito kazniti. To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili, Allahovom voljom ste učinili i zato da on nevjernike ponizi. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga što je Allah od njih kao plijen darovao poslaniku svome, nego Allah prepušta vlast poslanicima svojim nad onima nad kojima on hoće. Allah sve može. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah poslaniku svome daruje pripada Allahu i poslaniku njegovu i bližnjim njegovim i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših. Ono što vam poslanik kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite i bojite se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava. I siromašnim muhađerima, koji su iz rodnog kraja svoga protjerani, i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i poslanika njegova pomognu, to su, zaista, pravi vjernici. I onima koji su Medinu za življenje izabrali, i domom prave vjere još prije njih je učinili. Oni vole one koji im se doseljavaju, i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje ne osjećaju i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se učuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti. Oni koji poslije njih dolaze, govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima knjige koji ne vjeruju? Ako budete protjerani, mi ćemo sigurno s vama poći. I kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti. A ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći. A Allah je svjedok da su oni zaista lašci. Ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima pošli. Ako bi bili napadnuti, oni im ne bi u pomoć pritekli. A ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli i oni bi bez pomoći ostali. Oni se više boje vas nego Allaha, zato što su oni ljudi nerazumni. Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina, oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim, srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti. Slični su onima koji su tu nedavno svu pogubnost postupaka svojih iskusili. Njih čeka nesnosna patnja. Slični su šeitanu kad kaže čovjeku, budi nevjernik, pa kad on postane nevjernik, on onda rekne, ti se mene više ne tičeš, ja se zaista Allaha, gospodara svjetova, bojim. Obojicu ih na kraju čeka vatra u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio, i Allaha se bojte jer on dobro zna šta radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je on učinio da sami sebe zaborave. To su pravi griješnici. Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi, samilosni. On je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar, sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga osigurava, onaj koji nad svima bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena, njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.